أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا. د آیات کې د جنگ احزاب متعلق چې هغه تا جنگ او خط هم ویل کیږي تذکرہ د خود واقعې د مصر تعلق ساتي او نورم رستو دی کې د جنگ احزاب متعلق تفاصيل لازم د دی وجنا تفصیلی واقعیا اغه خو په لاسو درسو کې نه بیانېږي خو اجمالی تور واقعیا نن لګ بیان او سوال لغون ته کې بیان کو نو ان شاء الله بیا به د آیتونو سمجه آسان شي. کله چې نبی علیہ الصلات والسلام مکه مکرمه هجرت وکړه مدینه منوره ته نو په دویم کال باندې یو جنگ شو هغه ته بدر ویل کیږي دا غی تفاصیل تیر شو. بیا په دریم کال باندې یو جنگ شو هغه ته غزوه احد وی دا غی تذکرم شو وا. بیا په سلورم یا پنځم کال باندې یو بل جنگ شو د هغه ته ویل کیږي غزوه الاحزاب یا جنگ خندق. نو دا سلورم کال لی یا پنځم کال لی د شوال په میاش کې دا جنگ د کاپیرانو سره غشوي او حالات دي کې داسې چې سخت سرده وختو او مسلمانانو تعداد هغه په دې کې 3000 او دا غرنګي د کاپیرانو تعداد اغه لزر یا دول زرا یا پنځل لزر پوری مختلف تعدادونه راغلي دي روایتو کې مختلف تعدادونه او مسلمانانو د پارسخ د آزمائش وختو او دا جنگ جوړ اغه څنګه شو جنگ جوړ داسې شو چې نبی علیہ الصلات والسلام دی یهودو سرا یهودو کې چونکه منافقانو او د نبی علیہ الصلوۃ والسلام سره ضد او عناد دی یهودیانو دو غټي قبیلې وي دغه رنګي بنو نذیر او بنو قریظه ندی بډېر لوی عدالت عداوت هغه د مسلمانانو سره ساته دی قبیلو نو دی لړل مشرکانو پسې مختلف کسان راغون شو او الته چې لړل نو هغه ته هم ترغیب ورکړ چې مسلمانانو ته یو کې دل پکار دی دا مسلمانان ختمول پکار دی او دا هغه د طرفم په دی باندې ازمایش هغه وته هغه هم په دی پوه شو چې را کې دی چې مونږ دا مسلمانان ناحق باندې دي ځکه چې دا اهلی کتاب دی او کتابیان دي دي سر کتاب دی نو چې کله دی مقابله کوي نو په ناحقه باندې ناغې دي لکه سمون هم ورکړو بعضې وختونو کې به پیسې دي مګړي بوتانو ته چې ځکه زمونږ دین حق دی کدي نو دی ظالمانو عنادیانو به تو ستاسو دین دغه نه ډېر بهتر دی حالانکه د نبی اسلام دین پر حق او کتاب والا آسماني کتاب والا دینو خو به هر حال دی به هم دغه سه وکړه ته به وستاسو دا دین حق دی نو بهر حال هغه هم بسره شو سرداران د قریشو سو 50 کسان دی مسجد حرام ته لړل د بیت الله دیوالونو سره ځانو لګاو سینې ولګولې او عهد یې وکړو چې د پیغمبر سره د جزان ته نبی وی نبی له صلوات و سلام یادو چې د سره به تر اخره پورې خدای جنگي وو موږ نو هدیو کو په بیت الله کې بیا دې لپاره مشرکانو کوشش شروع کو د مشرکانو غټه قبيله چې ود عربو کما ما قبيله غطفان و بنو غطفان بیا وته ادری سردار عین ابن حسن نو دا مشرکان هغه پسې لړم هغه راځي کې هغه ته وی ګره تمو سره دې جنگ کېشته په دې کې يهود خیبر هم دي خیبر لانو فتح شوه ځکه خیبر بیا رستو فتح شوه دي صلح حدیبیه نشپغم کال رستو فتح شوه دي نو خیبر يهوديان هم پکې وته ګره هغه شامل دي هغه لالچ ورک یو کال د خیبر کجوري چې دلته کجوري ډېر ودا پتا ته ملو شي او باز و روایت کې راځي ول لالچ ورک چیر نیمی کجوری چی کمی دی اغا بتا تا ملوشی نداغی چی کم سردار و این ابن حسن تا سپا دی بانی رازی شا آو دی سر شرکت منظور کو بجنگ کی انو دی رویت المختلفی کبیلی آو دیر سامانون ورسرا سلور زر پوری جوانان ورسرا دریس و آسون ورسرا زرو خان ورسرا ادا ابو سفیان په قیادت کې د نبی صلی الله علیه وسلم تر ګور ولای کې نه هغه طرف نبی صلی الله علیه وسلم دې طرف نه دیو دی رؤتل انور کبلی بنو اسلمو اجاشو بنو مرره بنو کنانا فزارشو غطفان شو مختلفه کبلی وې 15000 پورې او په مدینه باندې حمله دینه مخ کې لکه د بدر په موقع باندې جنگ شه او مسلمانان هغه کې کمو زرو زیات نه زیات وحد کې مسلمانان اغا د مسلمانانو تعداد کم انتهایی کم ازو بدر کې مسلمانان مقابله کې کافران زرو مسلمانان لګو 313 آیا کم انتهایی او وحد کې بیا کافرانو تعداد نور سی وو صدری زرو د مسلمانانو تعداد بیا هم کم او عدیز الله بالکل لگا پورا قبیله را جمع شوه دي کې تعداد انتهایی سی واو 15000 پورې راځي مسلمانان زیات نه زیات 3000 او مسلمانانو چرم په اسباب او اعتماد نه لګړي دلته امریکا څومره را جمع شو سور ممالک خو په اسباب باندې نه ده په ایمان باندې ده جنگ نظریه غواړي ایمان غواړي اسباب کو ټول راجمه کې هوچې نظریه دي نه د کامیابې بیا سړی مرګ نه لري اچې نظریه دي دای چې زما مرګ زما کامیابی ده نو بیا که اسباب لګي وکړي لري نو بیا کامیابی ملاوي نبی اسلام ته پته ولګنه بل اسلام حسبنا الله ونعم الوکیل ا دې رسول نبی اسلام صحابه را جمع او مشوره وکړه پیغمبر ته هم راضي هو مشوره امت ته او تعلیم او د حقیقت پیدا دا ټول صحابه راجم کلو نو یو سنت ته مشوره سنت جاری شو ادوی مداو شو چې مسلمانانو به هم ربتم پیدا شو ټول عهد مکو او ټول خپل جذبیم تازه کړ مشوره واغس دي په دې کې د بهر ملکونو راغلي صحابي سلمان فارسی رضی الله تعالی عنهم چې يهودي علماء بیا ذات شو ناغه مشوره ورکړه زمنګ پالاکو کې په پاریس کې په ایران کې غبدا څخه کېدل چې د دشمن غټه حمله بوه قابل د برداشت پنو نه داغیر پر بخنده کو کړی شو نو بهر حال دغه مشوره نبی علیہ الصلوۃ والسلام قبول کړ زمنګ په ملکونو کې خارجي لاړو حیثیت نشي ورکولې دا نبی علیہ السلام خارجي و د عربونو د پاریسو او نبی علیہ السلام د مشوره قبول کړه او خندق وکړی شو خندق څومره وکړی شو نو پلندوالی سور او پوګدوالی سور مختلف روایتو کې راغلي دي خبر ځان تراله گہرائی کم سے کم 50 غزو پورې راغله 50 غزو پورې گہرائی وا په کم جهت کې وشو نو جبل سلع سره کم طرف نه دلته او قبله په مشرق کې راغنه مدینه کې قبله ګوره مشرق کې نه ده اګه چې مونگ نکم بیت اللہ نا الٹا طرف تا دینوائی حکم طرف تا مخی مغرب تا مخی کنا نو دا غرانگی بیت اللہ کم قبلہ مشرق و مغرب کی نه ده خبر زیانتا لہ نو شمالی طرف تا چکم طرف تا دا مکی راتا گو اهل مکه راتګو کملاروا نبی اسلام ته جغرافیا معلوم او چې په دې باندې برازي د دې باندې به دشمن راتک کوي جبل السلع طرف نو هغه ځکه نبی اسلام په خپل باندې صحابه ته نه خراخ کلا او زهوت برابر کو او صحابه په خندق باندې هغه شروع کړه نو بیا خندق او کنسته شو او خندق دوران کې نبی علیہ السلام داسې وکړو مبارک چې لس لس کسانې لس لس کسانو جماعت او سلویخ سلویخ غز لس کسانو تاواله پدې کې حضرت سلمان رضی الله تعالی عنہ باری چا وی مون سره به چا وی مون سره به نبی علیہ السلام ځان له جماعت جوړ کړ سید انصار او نکړو سید مهاجرین او نکړو نبی علیہ السلام فرمایل روایت کې راځي سلمان من اهل البیت بس دې زمونږ نه دي اهل بیت کې نبی علیہ السلام ولا دم رحیسیت ورک اده سره د لسو کسانو جماعت عمر ابن عوف رضی الله تعالی عنہ وغیرہ مهاجرین وسره کړو او یې جماعت ته دې تیار کړو بہرحال انصار او مهاجرین ځان ځان لګو نو قومیت سم مثلا نه ده چې قومیت کې د یو بل غیب سړی نه راوباسي یو بل سپک نه غني انتظامی طور کې سړی تقسیمو کې دا پلان کې کوم دی دا تنظیم به دې سمبالي لکه څنګه چې نبی اسلام جنډي ورکولې د انصارو جنډه به یو چلو ورکړه د مهاجرینو جنډه به په دې موقع باندې نبی اسلام دغه سیوکلو د انصارو د مهاجرینو جنډې جدا جدا صحابه ولور دلته کې خندق کې امدا شو نو دا د تنظیم د پاره د تحقیر د پاره نه خبر ځان تل قومیت چې ځان ځان لکومونه کې ځان ځان لړل کې یا ځان ځان لجنډي ورکې نو دا به تور تنظیم کول شي او اسلام کې چې کوم من دی بل پرستی ادارې چې بل سپک غني او بل رسوا کې بل ذلیل کې دغه په مقابله کې ودريږي حق باطل ته نه ګوري نو داسې قومیت د اسلام دغه اغرت کې اسلام غنم واره لس لس کسانو خندق کنسته شو او قدرت سه کول په یو موقع باندې داسې مشهد نبی اسلام یو معجزه ظاهر شو هم دک حضرت سلمان رضی الله دی چې کنسته نو پدې کې داسې وشو چې پدې کې یو کان را مغنه ماتې ډېر سخت عمر ابن عوف رضی الله تعالی عنہ دوسر چې کوم دا اراده دی وکړه چې بهرحال ده نو ټول اوزار خراب کړ نه ماتې ګنداج خندق په تی په اوسېټ باندې کو خو بهرحال به مشوره دا وکړه چې نبی اسلام له خبر ورکول پکار دی کم خط چې نبی اسلام راخلې دا غن انحراف نه لبګا نبی اسلام راغه او دا خپل لس کسانو نبی اسلام د کانی لپاره کوشش او ګور دی ته الله راوست دا الله تعالی خودل د حضرت سلمان نه هوته چې ګوره اسباب ستاسو په ملک دغه دل تم دادي اگر اسباب کارګر نه دي مادي اسباب هم که الله غوړي نو الله به سخ کی الله به ناکام کی که الله غوړي نو الله به په کې اثر پیدا کی او په اسباب باندې پروسنه ده پکار رجوع الله طرف ته پکار نو بارها لغی ته الله تعالی سخت نبی صلی الله علیه و سلم مبارک راغه په خپل باندې خندق ته کوس شو او نبی صلی الله علیه و سلم په کانی باندې یو گزارو او د آیات مې تمت کلمۃ ربک صدق و عدل دا مجرب آیات انسانې مشکلات او پریشانای کی وي ته مسی پاره کې د آیات تړون بنه سببان یو گزارې په وګ سر ټوکله ته جدا شو پیغمبر علیہ السلام پہ بل گزارو کو سو ٹکلتی جدا شو بے پہ درم گزارو کو نبی علیہ السلام رہو دو او یو سیٹ تکین است حضرت سلمان ہوتی تا پوزو کہ یا رسول اللہ تا جی پر ایکانی گزارو نا کل نو دین روشنائی لڑا یو پیرم روشنائی بل پیرم روشنائی نبی علیہ السلام تو پر مل تاولی دا اغاو تا ایماولی نبی علیہ السلام تو پر مل چې کله لوم به گزارو ما او کو رانا وته دا رانا دوم رسي واوا چې پای کې ما د یمن او د کسرا دو خارون او محلات ولې د جبريل عليه السلام ما ته وې استا امت به هارون فتکې او بیا دوباره گزار چې مې وکنه بیا ما ته د روميان او غسر محلات خارش باغ رانا کې ویل جبريل امين علیه السلام ما ته وې دا خوش خبری راکړه استا امت به دا خارونه فتح کړي. بهرحال صحابه نه الله یقین ورکړ منافقان بیا خاندل وي خپل حفاظت نشو کولی مونږ د یری د وجه بار ته نشو تللی خپل تقاضو له نشو تللی او پزمکه کې دنه لګي خپل حفاظت لپاره ا دې د زمکه په کندو کې مونږ سره د کسرا په هغه وخت کې د امریکا برتانی و خبر ځان تعالی داغه د محله تو وادي مونږ سره کوي صحابه ول الله جل جلاله یقین ورکړ هغه دا خبره وریدا هغه د دې کلک یقین چې الله جل جلاله به دا فتح کوي او رست عمد کسي وشو. حالانکه دغه صورت کې چې وګورې نه د امتحان موکوا سخت موکوا سرزی و پریشانی و د خپل حفاظت اسباب نو او بیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام د داسې بے اسباب حالاتو کې خبر وکړه او بیا هم دغه پاغي باندې کلک یقینو او امتیانو له خپل پیغمبر په خبره باندې کلک یقین هغه پکار دی. بهرحال تکمیل د خندق هغه وشو خندق هغه تمام شو بیا جنگ کې نبی علیہ الصلوۃ والسلام صحابه هغه شریک کړو نو په هغه کې نبی علیہ الصلوۃ والسلام یعنی 15 سال پور چې کوم بالغ کسان دا کوم روایتو کې چې راځي دو هغه دوه چې ابو جهل قتل کړ وی واړو دا واړنو واړ نبی علیہ السلام چرم جهاد کې شریک کړي نه وړو باندې سشته دینا مطلب دا غینه نو عمر دی نبی علیہ السلام نو عمر صحابو کې چې کوم 15 سال والو لکه زید ابن ثابت شه ابو سعید خدری دین او برای ابن عازب شه دا وخت کې نو جوانانو منافقانو بزن پټاو او چې کوم جوانان صحابه نو هغه بزن مخکې کو او کوشش به کو چې په جنگ کې هغه شریک شي. نو بهرحال نبی علیہ الصلوۃ والسلام صحابه هغه په دې جنگ کې شریک کړو هغه قدرت سه کول چې تقریبا شپږ ورځې کې دی د تکمیل تورسو دا خندق او هغه لې کافرانو مرو رسیدل کاپیرانو لوی اڈلوا مه ته خندق کوئی کوشش کوي او کس نیم پکې خندق ترام غي خو هغه دی غړي حضرت علی رضی الله تعالی عنہ پکې یو قتل کو چونکه خندق پورې کول ډیر ګران کارو وټ خندق خپل نه غي ډیر لوی اڈلوا واغې هم پوه شو چې اوس په دې کې څه نه کی او مشرکان اچالو چلو چاله داو چلو چې کله دی هغه را لدلته نه ندی چې کوم مشرو د يهوديان چې کوم سردارو د بنو نذیر خوی ابن اخطب زینو هغه ټول له بجو لکړو نو نبی له صلوات و سلام سره چې کوم يهود مدینه کې دن نه پاتې کېدل بنو قریظه د دې واقع به ان شاء الله بیا وروسته بیان مرا به شي د دې نبی له صلوات و سلام سره معاهده وا صلح شو چې مدینه خو زمونږ استاسو د ټول سټیټ د حفاظت وکړو بارې مقابله کې تاسو يهودي او مسلمانان یو او په مدینه باندې سو کوم سازش او حمله کوي نو د مدینه په حفاظت کې به موږ ټول یو خبر ځان ته رسول حشو عهد شو هغه يهود را لنه يهود هم د دې ډله پروا د دې دینوالو دک هوې کوشش کو چې د بنو قریظه مدینه کې کم دنه د خندق نه پوره مسلمانانو کې دنه پاتې کی په یوه کم سم منافقانو او عام يهوديانو خود کوشش دا وکړه چې دی ځان سره په ستريقه باندې واخلي او سره په طریقه باندې به د دې چې کم سردار او دا سره د ملاقات کوشش وکړو بهر هغه د کلی دروازه بند کړه. کعب ابن اسد دای سردارو د بنو قریظه او هغه وینا ما مسلمانانو سره معاهده کړل اي ما سره وفاداری کړل دا زمون صلح دا بهر حال دی وته چېغه والي والي والي بهر هغه ته دروازه لري کلات واړه ملو شو بیا هغه سره خبرې وکړې هغه هم په دې باندې راضي کو په خپل خبرو کې راوستو چې بهرحال ته وعده ماته ته بدن نه نو جنگي او مون به بار نه جنگي ناغه راضي کو هغه نور سرداران ته وي هغه په دې باندې سره خپشو چې ګوره دا به سباله زمونږ لپاره مشکلات جوړي که مسلمانانو جنگ وګټو نو بیا زمونږ خیر نشته او هغه سې وشو بیا دې خیر پاتې. بهرحال نبی له صلوات والسلام ته اطلاع ملو شو پیغمبر علیه السلام ډیر خپشه په دې باندې سخت صدمه خپل نه خو نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې یو طرف ته خدا مون کنټرول کا هنده کوشو سوچ داو خدا سر خوللی خدن نه دی کنه دی خدن نو کنه نو مشکلات او پریشانی خو نبی علیہ السلام ته جوړ شو خپل نه زکه صحابه برکه رضی الله عنهم بالکل اجلا کوله هر طرف نه پریشانه لکه قران کې براشي د پاس نه او دو لاندې نه نو دیو سرم شامل شو نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا سکارو کو پدغه موقع باندې یو دو صحابه یو لګل سعد ابن معاذ دا د اوس قبیلې نه راوستو بل یو حضرتی صحابي دی سعد ابن عباده دا د وړو لګل کابله چې کم دن مدینه کې پات کېدو نبی علیہ السلام سره موحده وا او نبی علیہ السلام صحابه ته وی چې دا د وړل شه د نم سره ملاقات وکې بهرحال ک کلی تر عهد شکنی نبی بیان نه او کنه ګول مولی خبره سپایي سه مسله نه نبی راشه ام صحابه ته خبر ورکه صحابه به مطمئن شي بهرحال چې دی لاړه نو دی سره هغه تیز کلامي وکړه تیز کلامي نو معنا دا و چې دی هم دنه نه موحده ماته او دی په لډیر حالت سخ شو جنگ به چلیده د اغه اړې بم غشي راتله د خندق نه د دې غاړې نه بم غشي راتله د خندق نه د دوړو طرف نغشي چلیدل نبی علیہ الصلوۃ والسلام ډیر پریشان شو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام مبارک بیا یو تدبیر وچلو چې څنګه دې دنه تدبیر وچلو نبی علیہ السلام دا سکار او کو چې دې سره کوم غټه قبيله وبنو غطفان مکه خو شا کې پاتې کړه او دې ځان سره واستوا وا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا هغه د جدا کولو کوشش وکړو دا د بنو غطفان چې کوم سردار وو او هغه وسره واده کړی و چې طالب د خیبر کجورو تمه ول ور کړی و د لالچ په جنگ لري راوستو او عین ابن حسن او دا غرنګ نور نبی صلی الله علیه وسلم دې ته قصید لګو او دې ته وې چې تاسو راشه او نبی صلی الله علیه وسلم دې ته وې تاسو لبز د مدینه په کجورو کې دومره دومره در کوم او تهي حسن نبی صلی الله علیه وسلم دې ته متعین نو خو تاسو دا څه کارو کې جتا سو خپل خلق کم دی نو د مشرکانو نو واپس ک او ما سره د سختو ک نبی اسلام مقصد داو چې صحابه بلک مطمئن شي دا ډله به تر بتر شي او پیغمبر علی السلام په مشوره کول دی موکه باندې نبی اسلام السلام دا صحابه رو غوښتل دا دوا مشهور صحابه د نبی اسلام د یوم سعد او د بل بلارنوم کې فرق شته خپل نومونو کې فرق نشته یو د اوس قبیله او بل د حضرت نبی علیہ السلام دواړه راوختل او مشوره دی واسه ایو ته یا رسول الله کچری خبر دای دا الله تعالی د طرف په حکم نو مونږ تقبل دی پس مسله نشته کدا تدبیر هغه د الله طرف استاد طرف ای نو سم مسله نشته استاد طبیعت رای او کدا زمونږ د پاره د الله حکم هم نه استاره ایم نه زمونږ رضا کول لپاره نو د دې د تقاضا هغه مونږ ته دا خبره مونږ ته قبول ده نبی له صلوات و سلام ته پرمل چې دا خوستا سو دغه لپاره تاسو باندې هر طرف نه تکلیف دی دنن تکلیف دی پریشانی ده بارم تکلیف دی پریشانی ده دا خوستا سو د لپاره چې تاسو باندې بوج سپکشي نبی حضرت سعد ابن معاذ ته پرمل یا رسول الله چې کله مونږ د بوتانو عبادت کو په هغه وخت کې د خلکو لمونږ یو دانه نه دا ورکړي د خلکو له بنو اطفان له کمل مانه بشو یا په پیسو بیره نه واغستو نو هغه دی لمونږ ورکړی دی اکینه دی لمونږ ایس شیم نه دی ورکړی دی ناس په سردارانه دغه چې کوم راغلی دشمنانو کاپیرانو سره نبی له صلوات و سلام په سغت وستا خو حدا هغه کاغذونه راواغستل او هغه میټاو کړو هغه نه غلی کوي میټاو کړو او دا ختم کړو دې سره هغه تم په تو لګره د صحابه او جوز جذبه ته جو کدل چې دا رستو کېدو والے نه دي هغه متزلزل شو بهرحال غشی بیا چلیدل بیا تک صحابی دی سعد ابن معاذ هغه وخت کې پردې حکم لانو راغله د زنانو زیات تلو ورغه التمور وتې بچي ځا ورشد نبی صلی الله علیه وسلم د حفاظت لپاره عائشہ نه فرمای مولید د علاسی مخکارو د زهر نه بارو جنگی چې کم کمی سونه بسرب دی باډه باندې وای ما تیار شو او هم اکسی او شود ته بیا یو غشی ولګیدو زخمی شو او بیا د یهودو بارکه د پخله باندې فیصله شوه ده اغه واکه چونکی رست راځي دی صورت کې نو التکبا اغه بیا بیان شي او نبی له صلوات و سلام مبارک په خپل په دغه شپو کې سخت شپې وي نبی له صلوات و سلام بلګ आवाज هم اوریدو نبی له سلام به بار وته خوب نو سخت سختی وا نبی له سلام چې سمره جنگونه کړی دي ام سلمہ رضی الله تعالی عنها فرمای چې نبی له صلوات و سلام په دې کې سمره په سختۍ کې او سختی برداشت کړی دا دغه رنگي سختی نبی له صلوات و سلام نور وازاګانو کې اغه نه برداشت کړی تر دې پوري چې د پیغمبر علیه السلام نا پدې کې سلور منځونه قضا شو. خبر ځان ته په اس یو jihad کې راځنی پدې کې نبی علیه السلام نا سلور منځونه قضا شو او بیا نبی علیه السلام د ماستن مصرا سلور واړه منځونه وکړو او پیغمبر علیه السلام دعاګانې شروع کړې. دعاګانې نبی علیه السلام کولې مسجد فتح ال دکتا صلی الله بوت له مسجد فتح دې نبی علیه السلام دعا کوله او بیا نه پدرې مرز باندې د بود رازوا پیر منګل بود پدرې مرز د جنگ د ماس په هینو د مازیګر تر منځ نبی علیہ السلام دعا وکړه الله جل جلاله قبول کړه. نبی علیہ الصلوۃ والسلام بشارت ورکړه صحابه ته او الله جل جلاله د مسلمانانو د فتح فیصله وکړه. او دې کې بیا فتح څنګه وشو نو ان شاء الله سبا کې رسنه سره تفصیل غو بیان شي بیا ور سره ترجمه مو. الحمدلله رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسوله محمد وعلیه وصحبه اجمعین. الله تعالی عافیت فرات نصیب کی الله خیر برکت نصیب کی الله دا صحابه په نقش قدم باندې موږ چلای الله اسلام ته برابر کی کمزې کې مجاهدین جنگی الله کامیاب.